राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 5 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है? वासुदेव सर्वम, इसके लिए ये अभ्यास करना पड़ता है या अपने आप ही ऊंची स्थिति में ये भाव होता है? अपने आप ही होता है। वासुदेव सर्वम ना अभ्यास करना पड़ता है ना आप साप होता है। एक तो मांगने से हो जाता है और एक समझने से भी हो जाता है। गीता ने कहा है वासुदेव सर्वम, उस बात को स्वीकार कर ले, मान ले, स्वीकार कर ले। भगवत वचन है, इसको स्वीकार कर ले। अभ्यास नहीं है। जैसे ब्याह होता है तो ब्याह का अभ्यास करते हैं क्या? स्त्री के साथ अपना जो वैवाहिक संबंध हो गया उसे अभ्यास करना पड़ता है क्या? केवल स्वीकार है, केवल स्वीकृति है। ऐसे वासुदेव है, उसकी स्वीकृति है, केवल स्वीकृति। दूसरी बात समझने से होती है, वो इतनी दामी नहीं होती जितनी स्वीकृति से दामी होती है। समझने के लिए आपको तो मैं बातें कहीं कह दूंगा, परंतु समझी हुई बात है उतनी श्रेष्ठ नहीं होती। समझी हुई बात है वो कुछ पोली होती है, मानी हुई बात दृढ़ से मानी जाती बहुत तेज होती है। देखने में तो समझी हुई बात ठीक दिखती है, परंतु बिना समझे ही मान लिया जाता है वो बहुत बढ़िया बात होती है। जैसे विवाह होता है तो समझ गया, मान लिया, लड़की ने तो भर को मान लिया, भर ने अपने उनकी कन्या को मान लिया, अपनी स्त्री मान लिया। वो मान्यता इतनी दृढ़ होती है कि फिर कम से छूटती नहीं। वो खराब से खराब स्त्री हो जाए और वो घर से निकल भी जाए, उतने दूसरे हो जाए, तो भी उसी की स्त्री बन जाती, कहते उनकी स्त्री है। ऐसी बात है, ऐसे आप मान लें कि वासुदेव सर्वम है, सब परमात्मा ही है, मान लेने से बहुत दृढ़ हो जाते हैं। पक्की मान लें इतनी बात है, और समझने के लिए भी ज्यादा समझ लेगी, मैं कह भी सकता हूँ। समझने में बात ठीक है, पर समझने में संतोष तो ज्यादा होता है, पर भक्ति दृढ़ तो भीतर की दृढ़ता कम होती, संतोष ज्यादा होता है। ठीक है, समझ लिया। देखो ये बातें है, एक समझना और एक मानना। इसमें एक दृष्टि में समझना बढ़िया है और एक दृष्टि में मानना बढ़िया है। ज्ञान मार्ग में समझना बढ़िया है और भक्ति मार्ग में मानना बढ़िया है। मानना तेज होता है समझ से भी, और समझ मानने से भी तेज होती है। दोनों में ऐसी बात है। तो साधारण आदमी मान लेते हैं, वो मान्यता बहुत दृढ़ होती पक्की, अपने जितनी दृढ़ता वो कर सके दृढ़ कर लो, बहुत जल्दी काम होगा। और समझने से काम होता है वो भी देरी से होता है। अभी जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग चल रहा है प्रचलित, इन दोनों में मान्यता ही चलती है, समझ नहीं चलती है। भक्ति मार्ग भी मान्यता में चलता है और ज्ञान मार्ग भी मान्यता में चलता है, केवल मान्यता में चलता है। ये ज्ञान मार्ग असली नहीं है, अभी जो ज्ञान मार्ग चलते है नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है कि मैं नहीं जानूंगा तब नहीं मानूंगा, जानूंगा तब मानूंगा, ये ज्ञान मार्ग होता है। मानूंगा फिर जानूंगा, ये भक्ति मार्ग होता है। पहले मान लेते हैं फिर जान लेते हैं। सो जाने देव देव जनाई, भगवान को जना देते हैं, वो बड़ा दृढ़ होता है, वो मानता है। मानने की बात बड़ी दृढ़ होती भक्ति में, ज्ञान मार्ग में जानने की बात होती है। तो जानने पर वो ठीक समझ लेता है तो फिर पकड़ लेता है अपनी धर्म में। परंतु ऐसा अधिकारी ऐसा होना चाहिए कि जाने बिना मैं मानूंगा नहीं, ऐसा हो नास्तिक हो तो उसको ज्ञान मार्ग बहुत जल्द तेज करता है। नास्तिक हो और जिज्ञासा हो, है क्या वास्तव में, है क्या, मैं बिना जाने मानूंगा नहीं, क्या है, लोग कहते ईश्वर है, परमात्मा है, ये है वह है, मैं नहीं मान सकता, मेरे को बताओ। ऐसी जिसकी भूख है कहने मात्र से मानता नहीं, कैसे मैं जजती नहीं, मैं कैसे मानूं, मेरे को बताओ समझाओ। ऐसा आदमी होता है वो समझने पर बहुत जल्दी पकड़ देता है, बहुत जल्दी आस्तिक हो जाता है। नास्तिक आदमी बहुत जल्दी आस्तिक होता है, ये ढीले ढाले नास्तिक है, आस्तिक है ना, इनका जल्दी उद्धार नहीं होता, ये ढीले लड़ाते चलते है, वो नास्तिक बहुत तेज होता है। तो इस वास्ते समझना है, अगर मान लेना है तो मान लेना बहुत बढ़िया। तो समझना है वो ऐसे के लिए समझना बढ़िया है। अभी जो मानते हैं ना, मान्यता में बहुत बड़ी गलती होती है, क्षमा करना नहीं। मैं तो मेरी बात कहता हूँ, मैं खंडन वंडन नहीं करता हूँ, आपको किसी को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। एक बात कहता हूँ, ब्रह्म है ये माना हुआ है, मैं आत्मा हूँ ये माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। संसार नाशवान है ये माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। जाना हुआ बड़ा तेज होता है, जाने हुए में गलती नहीं होती, माने हुए में गलती हो जाती है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग की बात है। तो ज्ञान मार्ग विश्वास मार्ग है यार, ज्ञान मार्ग असली ज्ञान मार्ग नहीं है। इसमें अभ्यास करते हैं, अभ्यास ज्ञान में नहीं होता है। अभ्यास में जानना है ये कपड़ा है, ये घड़ी है, क्या अभ्यास करे इसमें, जानने में अभ्यास नहीं होता। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास से बोध नहीं होता है, एक अवस्था करना अवस्था बन जाती है। जैसे रस्से पर चलना है तो अभ्यास करते चल सकता है, तो अभ्यास है, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। जैसे अभी हमारी स्थिति है उससे एक नई स्थिति बन जाएगी, स्थिति से अतीत नहीं हो सकता अभ्यास के द्वारा, एक नई स्थिति हो जाएगी। अभ्यास के द्वारा स्थिति बनती है, अतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि अभ्यास में प्रकृति की आवश्यकता रहती है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इनकी जरूरत रहती है। तो जड़ता की सहायता से अभ्यास बनता है, जड़ता की सहायता बिना अभ्यास होता ही नहीं। तो जड़ता को उपयोगी समझना ही पड़ेगा, अरे उपयोगी समझना उसका त्याग कैसे होगा, जिसको उपयोगी समझा जाए उसका त्याग कैसे होगा। तो ये जल्दी जल्दी जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होता, समझ नहीं जाए ठीक तरह से पट संबंध भी छिद हो जाता है, एकदम समझ नहीं, अपने है ही नहीं थी। जैसे अपना शरीर मानते हैं, ध्यान देकर सुना आप लोग, शरीर मेरा है, तो शरीर मेरा है कि माना हुआ है, इसको ठीक तरह गहरी से जानो तो बहुत तत्काल काम हो जाए। परंतु तत्काल वो जानते नहीं, सीख लेंगे, सीखना और चीज है और समझना और चीज है। सीख लोगे, सिखा दोगे, औरों को बता दोगे, परंतु वास्तविक बोध नहीं होगा। और मान लेने पर बोध हो जाता है, मानने के बाद साक्षात्कार हो जाता है, वो साक्षात्कार के बाद मानता है, ज्ञान मार्ग ही साक्षात्कार के बाद मानता है। और भक्ति मार्ग ही मांगने के बाद साक्षात करता है, परंतु मान्यता बड़ी दृढ़ होती है उसकी, बड़ी तेज होती है। तो ये बात मैं बाता से कह दूं तो आप मान लोगे, पर मान नहीं सकते, भीतर से बैठती नहीं है। मैं कहता हूँ शरीर को आप अपना मानते हैं तो शरीर पर आधिपत्य चलता है क्या? क्या शरीर पर हमारी स्वतंत्रता चलती है? चाहे जैसे उसको रखे, चाहे जैसे बना दे, चाहे जैसे परिवर्तन कर दे, क्या हमारा पर चलता है? तो ये हमारा नहीं है, हमारा हो तो हमारा बस चले इस पर, जैसे हाथ यू करूं यू करूं यू करूं ऐसे करूं, इस तरह से इसको चाहे जैसा बना लू, घोर बना लू, बलवान बना लू, सदा रख लू, बुखार न आने दू, बीमार न होने दू, ये हाथ में इस बस बसता नहीं चलता है। तो बस नहीं चलता उसको अपना मानना कितनी भूल है। तो ये बात कह दिया, आप सुन लिया मैंने और सीख लिया, और वो कह दो पर शरीर में मैंपन मेरापन मिटना मुश्किल है। इसी को दृढ़ता से मान लिया, समझ ले रे शरीर पर मेरा बस नहीं चलता तो शरीर मेरा है ही नहीं। अब कभी कोई कोई कह दे, कभी मान ही नहीं सकता शरीर मेरा कैसे है, शरीर मेरा है ही। तीन बातें जो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये नहीं मान सकते। आपके लिए शरीर हो ही नहीं सकता, आप वो परमात्मा का अंश, शरीर प्रकृति का अंश, वो प्रकृति का अंश परमात्मा के लिए कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये जल है, आप चेतन हो, आपके इनकी जाति दो है, आपके लिए कैसे हो सकता है? आपके लिए तो चेतन ही आपके लिए हो सकता है, जड आपके लिए नहीं हो सकता। उसको आप काम में ले सकते हो, उसके द्वारा उपकार कर सकते हो, तो कर्मयोग में ये काम आ जाएगा। तो कर्मयोग है भौतिक साधना, इस साधना में ये काम आ जाएगा, परंतु आध्यात्मिक साधना में काम नहीं आएगा। आध्यात्मिक इसको स्वीकार कर दो, जैसे दिखने लगे हाँ हमारा नहीं है, बहुत काम हो गया। शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, निहाल हो जाए आज अभी इसी क्षण, इसी क्षण शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? प्रत्यक्ष बात है, समझ रहे थी कि बालकपन से लेकर आज तक मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था में था, इसमें संदेह नहीं है। और बालक जो शरीर था वो वैसा नहीं है, मैं वैसा वैसा हूँ, शरीर वैसा नहीं है। तो मेरे शरीर कैसे हुआ, मेरे साथ शरीर कैसे हुआ, मैं शरीर कैसे हुआ? तो ये बात सुन ली और सीख ली और उनको कह दोगे, पर शरीर साथ वैसा हुआ, ममता वैसी वैसी, दादाजी वैसा वैसा, तो ये सीखा हुआ ज्ञान होता है, ये असली ज्ञान नहीं होता। इसे भी लाभ होता है, शोक चिंता कम होते हैं, परंतु सर्वथा नहीं मिटते। ठीक जाना तो बिल्कुल मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे आपने 3 लाख रुपए लगाकर एक मकान बनाया, बड़ा सुंदर, उसके कड़ी लगी और जो सुंदर है, एक बच्चा उसके कोले की लकीर निकाल देता है तो मालूम होती है कलेजे में लकीर दे रही है, क्या करता है क्या करता है, ऐसी पीड़ा होती है। और 3 लाख बनाया, 4 लाख पट गए, अब वो तोड़ा था, हाँ ऐसे तोड़ो इसको, ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, तोड़ने सब दे रहे, कितना फर्क है? इतना फर्क है शरीर को ठीक से मिले, मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, तो शरीर कोई हानि नहीं, शरीर जैसे तैसे हो जाए, अपना क्या बिगड़ता है? जब मकान मेरा नहीं और मैं मकान नहीं और मकान मेरे लिए नहीं, तो किसी तोड़ो क्या फर्क होगा, अपने क्या फर्क पड़े, अपने पर क्या असर होगा? पर ये बात सीख ली, शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, सीख ली, तो सीखने से काम नहीं चलता, अवसर पर वैसा ही होता है। इसी बात को कहते हैं, बातें सुनते बस काम में नहीं आती, काम में कैसे आती, सीखी हुई काम में नहीं आती, काम में आती है उसको स्वीकार कर ले ठीक तरह से, अथवा समझ ले, स्वीकार कर ले भक्ति मार्ग से, समझ ले ज्ञान मार्ग से, साफ इस बात को जोर लगाए कि कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में कैसे शरीर, प्रत्येक एक क्षण भी शरीर स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता है और मैं कभी नहीं बदलता। महाप्रलय महासर्ग हो जाए, सर्गे भी न उपजायती प्रलय न बितंती, महासर्ग और महाप्रलय में भी मेरा परिवर्तन नहीं होता। अब नित्य निरंतर केवल परिवर्तन ही परिवर्तन और केवल परिवर्तन रहित, और दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? इस बात सीख तो लोग कह भी दोगे और दूसरे तुम बता भी दोगे, परंतु भक्त पर वही सही बता बताओ अपना दुखी हो गए। शरीर मेरा नहीं है, जैसे मकान मेरा नहीं है, अब तोड़ो फिर कुछ नहीं करो, ऐसे शरीर में कुछ भी हो जाए हमें क्या मतलब, उसमें शरीर हो गया तो हो गया, अब हमें क्या कर? हमें क्या हर्ज, इसमें क्या हर्ज हुआ, हमारा क्या बिगड़ गया? अब मकान टूट गया तो हमारा क्या बिगड़ गया? मेरापन है वो दुख देता है, तो शरीर में मैंपन और मेरापन माना हुआ है नहीं अपना। अगर अपना होता तो उसे बरसता, उसको जैसे रख चाहे वैसे रखते, जैसा बनाना चाहे बना देते, कम से कम मन तो देते ही नहीं, तू हमारा कैसा मन जाएगा उसको, तू बस चलता ही नहीं और मेरा है यार मैं हूं। तो ये केवल सीखने से काम नहीं चलता है, अनुभव होना चाहिए। अनुभव आपका सबका अनुभव है, मगर उस अनुभव का आदर नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते। बालकपन से आज दिन तक देखा जाए तो शरीर कितना बदल गया, बालकपन में देखा हुआ आज वो पहचान नहीं सकता आपको, इतना बदल गया, बदलता ही रहेगा। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर में परिवर्तन न होता हो, ऐसा कोई क्षण हो सकता है? इतना तेजी से बदलता है, इतना तेजी से, जितना तेजी से ही पंखा उनका कुछ नहीं चलते, जैसे बिजली चलती है ना, इस तरह से तेजी से बदलता है। बिजली की तार होती है ना, यह मटर बगैर वहां प्रकाश हो गया, तो ये बहुत तेजी से चलती है, इस तरह से तेजी से बदलता है, देखता है विषय से बदलता है। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा, देखते ही फिर बदल, वो तो बदल गई कई बार बदल गई, ऐसे बदलने वाला और आप न बदलने वाले, परंतु अनुभव नहीं करते। तो अनुभव क्या, अनुभव तो है, उसको आदर नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते। शरीर मैं नहीं, मैं शरीर कैसे हूं, मैं तो वो का वही हूं जो बालकपन में था, और शरीर वो नहीं है, शरीर तो बदलता है, बदलता ही, केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जो कहते हैं, तो उत्पत्ति स्थिति है, इसकी स्थिति देखता है, उत्पन्न एक दिन हुआ, प्रलय एक दिन होगा और स्थिति निरंतर रही, ऐसा देखता है, परंतु स्थिति है ही नहीं, स्थिति बिल्कुल है ही नहीं। पहला रूप छोड़ दिया ये मर गया, दूसरा रूप बन गया ये जन्म गया, तो बदलने की परंपरा को स्थिति कहते हैं, बदलने की जो परंपरा है तेजी से, इसको स्थिति कहते हैं। स्थिति कहाँ है, संसार मात्र की स्थिति कहाँ है? उत्पन्न हुआ प्रलय हुआ, तो उत्पन्न होकर बदलना, निरंतर बदलना है, पहली स्थिति को छोड़ दूसरी स्थिति, दूसरी छोड़ तीसरी स्थिति, तीसरी छोड़ चौथी स्थिति, हरदम केवल बदलना बदलना मात्र ही है। तो उत्पत्ति और मृत्यु ही है, स्थिति है ही नहीं, मान ली स्थिति को स्थिति है। तो ये क्या है, ये विभीषण है, अब विभीषण सुन लिया, पढ़ लिया, अब समझ लिया और दूसरों को बढ़ा दिया, समझा दिया, परंतु स्वीकार नहीं हुआ, स्वीकार शिकार होता तो शरीर के बदलने पर अपने असर कुछ नहीं होना चाहिए, बीमार हो गए तो हो गया, बीमारी का असर अपने पर सुते ही नहीं होता, ये तो बदलता ही है, नई बात क्या हो गई? बीमार हुआ तो निरंतर बदलता है, उसमें ही तो बदला बीमारी में, नई बात क्या हो गई आप बता सकते हो? बीमार हुई नई बात क्या होगी, ये तो हर दिन बदलता है, अब ज्यादा बीमार हो गया, कम बीमार हो गया, क्या हो गया, हमारे संबंध ही नहीं है। देहाभिमानिनी सर्वगुणसाप्ता भवन्ति। ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करेंगे परंतु देहाभिमान छूटता नहीं। देह मैं हूं, मेरा है, ये देह के साथ संबंध, तादात्म्य देह के साथ में शरीर में एक है, ये तादात्म्य छूटता। समझ में अगर आदर हो जाए तो तादात्म्य पट छूट जाएगा। एक पैर है और एक सिर है, उनको संबंध के साथ, जैसे गंगा जी बह रही है और नीचे बड़ी चट्टान है, कुछ किलोमीटर दूरी इतनी बड़ी चट्टान है पत्थर की, तो गंगा जी कितनी बहे क्या चट्टान में फर्क पड़ता है? गंगा जी न बहे, जोर से बहे, मिट्टी लेकर बहे, स्वच्छ होकर बहे, कूड़ा कचरा लेकर बहे, निर्मल होकर बहे, मुर्दा बहे, चट्टाता हुआ तैरता हुआ जीता बह जाए, किसी में क्या फर्क पड़ता है? गंगा जी में कितना ही फर्क पड़े, शिला में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? ऐसे अपने स्वरूप क्या फर्क पड़ता है? बीमार हो जाए तो ठीक हो जाए तो बेटे हो जाए तो मर जाए तो मर जाए तो मर तो रहा हृदय में, क्या नई बात क्या होगी? ठीक समझ होने पर एक संसार शरीर का असर नहीं होता, शरीर से काम दे सकता है। अब शरीर काम नहीं देता तो कैसे काम ले? तो काम लेता जी तो ले सकता है, ऐसी तरह से बीमार शरीर में भी काम करने में कोई बाधा नहीं आती, शरीर काम नहीं करता अब तक है, परंतु शरीर से काम लेने में कोई बाधा नहीं आती, काम लेता ले। तो बिल्कुल शरीर के रहते हुए, शरीर अपने साथ रहते हुए अपने पर क्या असर पड़े? मैं तो स्थिर हूँ, नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन अभ्युक्तो अयम अचिंत्यो अयम अभ्युक्त अचिंत्यो अयम अभ्युक्तो अयम उचित है। बोलो, नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन होगा। जब ऐसा विदित्व जान लिया तो शोक कैसे होगा? अरे शोक होता है जाना कहा? नैन चंदन सतरणी नैन नैन सदु काटे थे, मैं कैसे कर सकता हूँ? इस समय को काटे तो मैं कर सकता हूँ क्या? समय जलावे तो मैं जल सकता हूँ? ऐसे बिल्कुल ठीक बोध होता है। शरीर को क्या हो गया? बीमार हो गया, क्या हो गया? मर गए तो क्या हो गया? अगर बदल गए तो बदल, हरदम ही मरता है। पहली अवस्था मर जाती है तभी दूसरी अवस्था आती है, तो हरदम मर रहा है, हरदम ही अवस्था आती है, हरदम ही बदलने का प्रकाश होता है। तो इस बात का आदर करे, महत्व दे बैठ करके। महत्व देना दो तरह का होता है, एक महत्व देना का अभ्यास करे, अभ्यास महत्व नहीं है, अभ्यास करोगे सीख लोगे, जोर लगाओगे नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे अलग है अलग है, तो दृढ़ता सीखने की दृढ़ता हो जाएगी। तो क्या इसकी मेहनत क्या करे, इसकी आवृत्ति क्या करे? ये घड़ी है, घड़ी है, ये जान लिया फिर घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, अभ्यास करना पड़ता है। नदी बह रही है, नदी नहीं है तो गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, अब अभ्यास होना पड़ेगा। हम तो नदी समझ रहे ना, गंगा जी, ओ ठीक गंगा जी, ऐसे गंगा जी कोई पूछो, सपने में पूछो गंगा जी है, जब कोई नदी क्या करता है, नदी नहीं गंगा जी है, एकदम फट हो जाती है। इस तरह शरीर में कैसे हो सकता, शरीर तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, शरीर बदलता है, ये ज्ञान होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसको बदलना स्वीकार कर ले, केवल अनुभव हो जाएगा बदलने वाला है, तो तत्व क्या? तत्व नहीं बदलने वाला है, उसमें स्थिति स्वतः है। तत्व में स्थिति किसकी नहीं है? मनुष्य तो विवेकवान है, अविवेकी है, नार की भूत प्रेत पिशाच, नार की जीव है, वृक्ष है, इसकी स्वरूप में शरीर तो सब की है, स्थिति तो अपने स्वरूप में ही है, वृक्ष में स्थिति थोड़ी है, स्वरूप में स्थिति है, सब शरीर में स्थिति थोड़ी है। शरीर में स्थिति हो, शरीर के मरने पर मर जाए खुद, शरीर के मरने से मर जाएगा खुद, स्थिति है ही नहीं। सुख दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख शांत, स्वयं स्थित है, तो स्वयं स्थित तो सबकी स्थिति है, प्राणी मात्र की अपने स्वरूप में स्थिति है। परंतु मानी हुई संसार के साथ, शरीर के साथ एकता है, ये मानी हुई है, उस मानी हुई को मानने से हो जाता है। प्रकृति क्रियमानानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ मान लेता है। तो नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत, मान लेता हूँ, मान ले सकता नहीं, मैं करता नहीं, मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश होने में इस क्रिया मेरे में कहाँ करते थे। प्रकृति कर्माणि क्रियमानानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही क्रिया सब होती है, ये जान लेना अकर्ता है, सब अकर्ता तो वो हो जाएगा, ये तो प्रकृति में क्रिया हो रही, हमारे में हो ही नहीं है, हमारे क्या क्रिया हो रही। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा शरीर स्थो भी कौन दे, न करो थी न लिखी थी, न करो थी न लिखी थी, सत्य स्थिति है, सब स्वाभाविक है, सत्य है, बल्कि उनको अनुभव करना ये तत्व ज्ञान है, इनको केवल ये परिवर्तनशील ज्ञान होते ही अपरिवर्तन में आपकी स्थिति सुधे, क्या बाधा है वो, क्या बाधा होगी। परिवर्तन को परिवर्तन स्वीकार कर लिया, आपने अनुभव कर लिया, तो आपकी स्थिति अपरिवर्तन में हुई कि नहीं, से देखो एकदम तत्व ज्ञान हो जाता है, न श्रवण है, न मनन है, न अध्यास है, न साधन समाधि है, न ज्ञान है, ये भक्ति है, ये भविष्य नहीं है। इसमें संसार के काम में तो भविष्य है, बनेगा तो मिलेगी बात, इसमें भविष्य है ही नहीं, है प्रत्येक समय, भगवान का मैं हूँ, भगवान का है ही मैं मानस हूँ, इस समझ में फर्क नहीं, क्या लगे तो है, कहूँ भक्ति में तो कमाना प्रयास है। देखो नाम जब के कितने प्रेमी है गोस्वामी जी महाराज, नाम के कहते हैं मैं तो, मेरे तो दो आकर हूँ, ससु हर नहीं हरो, मेरे तो माए बाप दो आकर, वे कहते हैं कहो भगति मत कहो न प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, जप ही नहीं, जोगन मख जप तप उपवासा है, तप थोड़े जप थोड़े है, जप क्या है, कहो भगवती पद कौन करे, भक्ति क्या है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, सीधी बात है, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं, भगवान मेरा है, केवल भक्ति हो गई, क्या देंगे, क्या देंगे बताओ, कहो भक्ति पद कवन प्रयास, जोगन मख तब उपवासा, मोरदास कहा नराशा, करो तो विश्वास, भगवान है मेरे, मैं भगवान कहूँ, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई, इस आचरण में तो वश हो जाता हूँ, मेरे भगवान है, मेरे शरीर कैसे हुआ, मैं शरीर का कैसे हुआ, हरदम बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते, तो संसार सही एक है, नहीं बदलने वाला प्रभु राम एक है, नहीं नहीं बदलना, ये पहले नहीं बदलना भाई, अब क्या बदलो, ऐसे भाई देखो भाई हमारे फर्क नहीं पड़ता है, पर तू कहते पूरा तो कीर्तन सुनाओ, मस्ती सुनाओ कीर्तन बढ़िया एकदम, सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब, तुलसी तजी खुशमाज, अनेक जगह की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भर अभी अभी अभी अभी क्षण हो राम, मैं तो राम जी का हूँ, जैसे शिष्य बन गया मैं तो शिष्य हो गया, या ब्याह हो गया मैं तो ब्याह हो गया, जो न होता वह भी हो जाता है, अरे भगवान का तो है, वो होना है, जैसे दिन भर भटके हुए शाम को घर पर आ जाए तो निहाल हो गए, अभी कोई रोटी बनी नहीं, भोजन किया नहीं, जल पिया नहीं, मैं घर पर आ गए, ऐसे में भगवान का होगा घर पर आ गए, घर पर आ गए, असली घर पर आ गए, घर पर ही है, पहले घर पर माना नहीं था, न मानो तो भगवान की, जानो तो भगवान की, न जानो तो भगवान की, स्वीकार करो तो भगवान की, अस्वीकार करो तो भगवान की, भगवान के है ये तो अलग हो नहीं सकता, जान लो मान लो तो निहाल हो जाओ, नहीं जानो नहीं मानते भाई दुख पाओगे, भगवान के है इसमें तो संदेह है।